าใจมีทั้งร่างกายมีทั้งจิตใจร่างกายเราก็ต้องรักษาร่างกายร่างกายก็แข็งแรงจิตใจก็ต้องมีบุญจิตใจถึงจะเข้มแข็งถึงจะมีความสุขบางคนมีความสุขทางร่างกายแต่จิตใจไม่มีความสุขจิตใจเครียดจิตใจวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเพราะว่าไม่ได้ทำบุญขาดอาหารใจหิวได้เท่าไหร่ก็ไม่พออยากจะได้อยู่เรื่อยๆมันก็กลายเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นน่ะเพราะเราก็ใช้มันไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมกินก็กินเท่านี้แหละต่อให้มีตัวเลขเพิ่มขึ้นอีก 2-3 หลักมันก็กินเท่าเดิมอยู่เท่าเดิมแต่ใจมันกลับต้องมาทุกข์มากขึ้นกับตัวเลขพอมีตัวเลขก็ต้องมีงานมีอะไรดูแลรักษาความรับผิดชอบต่างๆมันก็จะไปกระทบกับร่างกายได้ความดันสูงอะไรต่างๆนี้ส่วนหนึ่งหมอก็บอกว่ามาจากความเครียดเครียดเพราะเรามีเรื่องมากมีสิ่งต้องคอยดูแลรักษามากหมอเขาแนะนำว่าให้ทำใจให้ว่างให้สงบให้สบายก็ต้องทำบุญแล้วก็ใจก็จะสบายรักษาศีลได้ก็ยิ่งสบายใหญ่แล้วนั่งสมาธิได้ก็ยิ่งสบายมี3ขั้นการกินยาของพระพุทธเจ้านี่มีอยู่3ขั้นด้วยกันขั้นแรกก็ทำบุญทำทานสละทรัพย์ที่เรามีมากเกินไปนี่เอาไปทำประโยชน์ให้กับสังคมช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเหนื่อยร้อนเก็บไว้เฉยๆก็เราก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเวลาไปทำประโยชน์เราก็จะมีความสุขใจเห็นคนที่เขาเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือจากเราอันนี้มันพอเราให้ความสุขกับเขาความสุขนั้นก็กลับมาหาเราใจเราก็มีความสุขเราก็จะเห็นว่าความสุขนั้นมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนตัวเลขของเงินทองมีก็ดีแต่ถ้าต้องมีแล้วต้องทุกข์กับมันก็ไม่คุ้มค่ามีแบบไม่ทุกข์ดีกว่ามีได้แต่ต้องรู้จักให้รู้จักแบ่งรู้จักทำให้ใจเรามีความสุขถ้าคิดอยากจะได้อย่างเดียวอยากจะให้ตัวเลขมันเพิ่มมากขึ้นไปมันก็จะเครียดเกี่ยวกับการหาวิธีหาช่องทางต่างๆจะทำยังไงให้มันได้มีมากขึ้นแล้วพอมันไปเจออุปสรรคเจอปัญหาต่างๆที่กีดขวางมันก็ทุกข์ขึ้นมามีญาติโยมคนหนึ่งเขาจะยกโรงแรมให้กับหลานสาวเขาไม่มีลูกหลานสาวไม่เอาอยากจะปฏิบัติธรรมเราไม่อยากจะทุกข์จริงๆเนี่ยท่านอยู่พัทยานี่เอง ครับ เจ้าของโรงแรมเขาเป็นคนสามีภรรยาแต่ไม่มีลูกแต่มีหลานสาวเนี่ยขนาดวัยขนาดเนี้ยแต่หลานสาวชอบเข้าวัดชอบปฏิบัติชอบนั่งสมาธิอยากจะไปนิพพานอยากจะมีความสุขใจพอเห็นว่าต้องมารับหน้าที่ดูแลโรงแรมผมไม่เอาปวดหัวไม่อยากได้คนที่เคยเห็นความสงบความสุขของใจแล้วมันจะเห็นโทษของการที่เราจะต้องไปเครียดกับเรื่องราวต่างๆแล้วของต่างๆหามาได้เดี๋ยวก็ต้องมอบให้คนลูกหลานต่อไปใช่ไหมทำมาถ้าเป็นทับตาเดี๋ยวเราก็ต้องทิ้งมันละก็ทิ้งให้ลูกหลานรับช่วงไปก็ต้องเครียดแทนเราต่อไปเพราะเดี๋ยวเขาก็ต้องไปมอบให้กับลูกหลานเขาอีกต่อมันก็มอบความเครียดไปกันเป็นทอดๆไปแต่ไม่ปฏิเสธว่ามันสบายอยู่สบายร่างกายสบายมีกินมีอยู่เหลือเฟือมันก็เป็นความสุขอย่างแต่เมื่อมันมาเจอความเครียดเนี่ยความสุขต่างๆที่ได้จากทางร่างกายนี่มันหายไปหมดกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีวิธีที่จะทำให้เราไม่เครียดก็คือเราต้อง ปล่อยวางอย่าหวงอย่าห่วงมากจนเกินไปคิดว่าเป็นของชั่วคราวของชั่วขณะที่เรามีชีวิตอยู่มีไว้เพื่อให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายมีเหลือกินเหลือใช้แต่อย่าไปเครียดกับการที่จะต้องหามันให้มากๆหรือเครียดกับการที่จะต้องรักษามันของมันก็ต้องมีขึ้นมีลงบ้างมีได้มีเสียบ้างแต่เราถ้าเรารู้จักทำใจใจเราก็จะไม่ทุกข์มากการทำบุญเนี่ยก็เป็นวิธีทำบุญรักษาศีลทำมาหากินก็อย่าไปทำผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปช่อโกงลักทรัพย์ของผู้อื่นแล้วก็อย่าไปยุ่งกับสามีภรรยาของคนอื่นอย่าหลอกลวงกันอย่าโกหกกันแล้วถ้าสุรายาเมาหลีกเลี่ยงได้ก็ดีเพราะดื่มมากๆมันก็เป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจเห็นสุรายาเมาแล้วมันก็ควบคุมความคิดความรู้สึกไม่ได้เวลามันพูดมันอยากจะพูดอะไรก็พูดไปอยากจะทำอะไรก็ทำไปถ้าไปทำสิ่งที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีมันก็ทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนแล้วเราก็เดือดร้อนด้วยนี่หนูได้ยินข่าวว่ามีคนนั่งรถรู้จักรถอูเบอร์ไหมอูเบอร์แท็กซี่อูเบอร์เมืองหน้าก็มีแท็กซี่แบบเป็นของเอกชนของคนที่มีรถแล้วเขาก็สมัครเวลาใครต้องการจะใช้รถเขาก็ไปรับไอ้คนนี้ไปรับคนขี้เมาขึ้นมาคนขี้เมามันก็พอขึ้นมาแล้วก็ด่าว่าคนขับแต่ถ้าคนขับนี่กลัวก็เลยขอร้องให้มันลงพอขอร้องให้มันลงมันโกรธมันก็ทุบตีคนขับพอดีมันมีกล้องติดอยู่ในรถมันก็เลยขึ้น YouTube คนเห็นกันทั่วโลกแล้วพอไอเจ้านายของไอ้คนนี้คนที่ตีขับคนขับแท็กซี่ไอ้คนนี้มันทำงานให้กับบริษัทแมคโดนัลด์ทาโก้เบลเนี่ยเขาก็เลยไล่มันออกเพราะกินเหล้าเมาแล้วก็ไปทำร้ายของคนทำร้ายผู้อื่นแล้วก็ไอ้คนขับรถแท็กคันนี้มันก็เลยไปฟ้องศาลเรียกร้องค่าเสียหายเรียกละหลายแสนเนี่ยเพราะการดื่มสุรายาเมา คร ับ แล้ววันต่อมาเมื่อวานนี้ก็มาออกทีวีบอกน้องห่มน้องห้าบอกไม่ใช่ผมคนนั้นมันไม่ใช่ผมผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นผมไม่เคยคิดว่าผมจะทำอย่างนี้เลยขอขมาขอโทษไอ้คนขับแท็กซี่อูเบอร์มันก็บอกว่าถ้ามันไม่ได้ขึ้นทีวีมันคงจะไม่มาเสียใจขอโทษหรอกมีคนก็เห็นกันทั่วโลกตกงานแล้วทำงานให้กับบริษัททาโก้เบลขายเหมือนกับแมคโดนัลด์เนี่ยนั่นจะดื่มสุราก็ต้องระวังสังคมมันทุกวันนี้สังคมเขาเหมือนกับบังคับให้เราต้องดื่มแล้วบางทีก็ไม่สามารถที่จะดูแลรักษาตัวเองได้ผู้หญิงนี่ระวังถ้ากินสุราจะได้เมาแล้วเดี๋ยวก็จับไปปั้มโดยไม่รู้สึกตัวนี่คือโทษที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเห็นว่าไม่ควรจะกระทำกันถ้าจะดื่มเพื่อสังคมก็ดื่มแค่จิบสองจิบพอไม่ให้เสียมารยาทไม่ใช่ดื่มแค่เป็นถ้วยๆเป็นแก้วๆความสุขอยู่ที่ใจนะความสุขอยู่ที่คำว่าพอนะถ้าพอนะมีไม่กี่ตังก็พอก็มีความสุขอย่างพระพุทธเจ้านี่มีสมบัติเพียง8ชิ้นท่านก็มีความสุขพระพุทธเจ้ามีสมบัติ8ชิ้นอะไรรู้ไหมบาทใบหนึ่งผ้า3ผืนเข็มขัดรัดเอวชิ้นหนึ่งมีดโกนอันหนึ่งแล้วก็เข็มกลับได้1ชุดแล้วก็ที่กรองน้ำพระพุทธเจ้ามีแค่นี้แหละท่านไม่มีสมบัติอะไรบ้านช่องไม่มีวัดวาไม่มีท่านก็ย้ายที่ไปเรื่อยๆอยู่ที่นี่สักพักแล้วก็ไปที่นั่นต่อ ไปก็อยู่ตามต้นคนไม้หรือชาวบ้านก็เมตตาเขาว่าสร้างเพิงที่พักต้อนรับท่านก็อยู่ของท่านไปแต่ใจของท่านสบายมีในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเศรษฐีคนหนึ่งมาบวชมีศรัทธามาบวชแล้วก็ปฏิบัติจนได้ไปบรรลุถึงพระนิพพานพอบรรลุแล้วก็อดที่จะอุทานในใจไม่ได้ว่าสุขหนอสุขหนอเดินไปไหนก็ว่าสุขหนอสุขหนอนั่งหรือทำอะไรก็สุขหนอสุขหนอพระที่เขาเห็นก็เลยคิดว่าหลวงพ่อองค์นี้ไม่สำรวมหรือเปล่าเนี่ยทำไมชอบพูดว่าสุขหนอสุขหนอก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ไปถามว่าท่านทำไมถึงต้องร้องสุขหนอสุขหนอเขาบอกว่าสมัยที่ผมเป็นคารวะผมมีทรัพย์สมบัติมากมายก่ายกองแต่ผมไม่มีความสุขเหมือนตอนนี้เลยตอนนี้ผมไม่มีภาระไม่มีความกังวลไม่ต้องห่วงใยอะไรทั้งนั้นผมสุขหนอสุขหนอเขาเห็นความแตกต่างของความสุขใจใจยิ่งมีน้อยยิ่งมีความสุขมากยิ่งมีมากยิ่งมีทุกข์มากเพราะยิ่งมีมากก็ต้องมีความกังวลมีความห่วงใยมากขึ้นถ้ามีน้อยก็ไม่ต้องมีอะไรต้องมาคอยห่วงต้องกังวลนี่แหละคือความสุขใจสมัยพระพุทธกาลมีคนฐานะดีๆออกบวชเยอะเป็นพระเจ้าชายเป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีพอได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความประทับใจเห็นตัวอย่างของพระพุทธเจ้าเองด้วยว่าท่านก็เป็นเจ้าชายเป็นราชโอรสท่านก็ยังมาบวชอยู่เป็นพระได้แล้วก็มีความสุขเขาก็อิจฉาอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้ากันก็เลยขอพระพุทธเจ้าบวชกันหลังนั้นการบวชจริงๆไม่ได้บวชแบบสมัยนี้บวชแบบมักอยู่ความสุขทางร่างกายมากกว่าสมัยนี้พระอยู่สุขยิ่งกว่าญาติโยมซะอีกนะบุติพระนี่มีทุกอย่างมากกว่าญาติโยมใส่บาตรสิแต่นี่ไม่ใช่เป็นวิธีของพระในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลนี้พระอยู่แบบลำบากทางร่างกายพระพุทธเจ้าสอนให้อยู่ในป่าในเขาอยู่ตามโคนไม้อยู่ในถ้ำใช่ไหมหลวงปู่หลวงตาที่เรากราบไหว้บูชาที่อยู่แถวอีสานนี่ท่านก็อยู่แบบนั้นท่านไม่ได้อยู่สุขสบายทางร่างกายเพราะความสุขสบายทางร่างกายมันจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใจมันจะยึดจะติดกับความสุขทางร่างกายแล้วพอมันไม่ได้มันก็จะทุกข์ท่านสอนให้อยู่แบบอดอยากขาดแคลนกินให้กินวันละมื้ออย่างนี้พอละร่างกายกินเพื่อร่างกายกินวันละมื้อสบายไม่ต้องยุ่งไม่ต้องวุ่นวายมากแล้วให้กินตามมีตามเกิดไปบิณฑบาตมาได้อะไรมาก็กินแล้วก็ไม่ให้ใส่สำลักสำลับให้ใส่ไว้ในบาตรอยู่เนี่ยอาหารข้าวหวานได้มาให้ใส่ไว้ในบาตรเดี๋ยวมันก็ต้องเข้าไปในท้องแล้วมันก็ไปที่เดียวกันอยู่ดีใช่ไหมไม่ต้องไปแยกใส่จานใส่ถ้วยใส่อะไรให้มันเสียเวลาความสุขกายมันไม่สำคัญเท่ากับความสุขใจถ้ายิ่งอยู่แบบง่ายๆเท่าไหร่มันยิ่งสบายใจไม่จู้จี้จุกจิกไม่เลือกนู่นเลือกนี่กินได้ทุกอย่างกินวันละมื้อนี่ถึงเวลากินอะไรมันกินได้หมดแล้วเพราะมันหิวว่ากินครั้งหนึ่งแล้วอีก24ชั่วโมงค่อยกลับมากินอีกครั้งท้องมันก็ว่างมันเห็นอะไรก็อร่อยไปหมดกินได้หมดแต่ถ้าเรากินวันละ 3-4 มื้อนี่บางทีมันไม่อยากจะกินร่างกายมันไม่อยากจะกินแต่อีกใจมันก็ต้องกินมันอยากจะกินกินมันก็ต้องเลือกกินถ้ามันกินเพราะว่าร่างกายมันหิวเนี่ยมันอะไรก็กินได้แต่ละกินเพราะเราอยากจะกินเราก็ต้องเลือกกินละเมื่อเช้าที่กินไอ้นั่นเดี๋ยวกลางวันนี้ก็กินไอ้นั่นอีกไม่ได้แล้วเบื่อแล้วต้องกินอย่างอื่นก็ต้องหาที่กินหาอาหารแปลกๆใหม่ๆกินไปเรื่อยๆมันก็เป็นเรื่องวุ่นวายใจโดยที่เราไม่รู้สึกตัวคนที่กินง่ายๆนี่มันสบายใจกว่าเยอะมีอะไรก็จัดมากินไปเลยกินให้มันจบกินเพื่อให้อยู่เท่านั้นเองให้ร่างกายมันไม่หิวเรื่องของกินมันก็มีแค่นี้ นี่คือเรื่องของความสุขร่างกายกับความสุขทางใจถ้ามีความสุขทางใจแล้วไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องความสุขทางร่างกายถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยกินไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนคนที่มีความสุขทางใจมีความอิ่มทางใจนี่ไม่บางทีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้กินอะไรก็ไม่ทุกข์เพราะว่าใจมีความสุขใจมีอาหารใจมีบุญใจมีความสงบความสงบก็เกิดจากการทำใจให้ไม่อยากกับเรื่องราวต่างๆไม่อยากกับได้พออยากแล้วมันก็จะไม่สงบต้องฝึกอยู่แบบมากน้อยสันโดษอย่าไปอยากยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็เอา อยู่ในโลกนี้มันก็ต้องมีทุกอย่างที่เราจะต้องเจอมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งขึ้นมีทั้งลงมีทั้งได้มีทั้งเสียถ้าเราทำใจได้เราจะไม่ทุกข์กับการพบกับเรื่องราวต่างๆถ้าเราจะเอาแต่ได้อย่างเดียวเอาแต่ดีอย่างเดียวเอาแต่สุขอย่างเดียวพอเราต้องเสียเวลาที่เราต้องทุกข์เนี่ยเราจะทุกข์มากเพราะถ้าอยากจะมีความสุขใจก็ลองทำตามที่พุทธเจ้าสอนดูทำทานนะทำบุญไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วก็รักษาศีลอย่าไปทำร้ายผู้อื่นอย่าไปทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วมีเวลาก็ฝึกนั่งสมาธิกันสวดมนต์ไปพุทโธไปทำใจให้หยุดคิดใจหยุดคิดแล้วใจจะสุขมีความสุขมีความสบายแล้วถ้าใช้ปัญญาได้ก็ฝึกคิดไปว่าเราอยู่ในโลกของความไม่แน่นอนเราอยู่ในโลกที่ชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างสักวันหนึ่งก็จะต้องหมดไปเราว่าเรามาตัวเปล่าๆแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องไปเราเอาอะไรไปไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้ทุกวันมันคอยจะลบความหลงของเราเพราะบางทีเราลืมไปเราคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆเราก็เลยต้องพยายามหาอะไรไว้เรื่อยๆพอไปตรวจเลือดไปหาหมอเข้าหมอบอกเลือดสูงแล้วนะน้ำตาลสูงแล้วนะไขมันสูงแล้วนะก็ต้องมันเหมือนจะมีเครื่องเตือนใจแล้วนะถ้าเรารู้ไว้ก่อนแล้วคิดไว้ก่อนล่วงหน้านะพอมันเกิดขึ้นเราก็จะทำใจได้ใจเราก็ยอมรับรับแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจนะขอให้ทำกันนะทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วจิตใจจะมียามีอาหารหล่อเลี้ยงทำให้มีความอิ่มมีความสุขมีความพอจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆจะให้พรนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิสเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติอาระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒธาปจายโนยัตตารโหธรรมวาทานติอายุมโนสุขังพระลังโหนะรักษาใจบ้างนะ ครับผม ต่อไปเราพึ่งร่างกายไม่ได้ต้องพึ่งใจแทนนะพึ่งธรรมะพึ่งบุญพึ่งกุศล ครับ ขอให้อยู่ไปแข็งแรงไปเรื่อยๆนานๆนะเป็นที่พึ่งของลูกๆ ครับ ลูกๆยังต้องอาศัยพ่อเป็นคนชี้ทางบอกทางอยู่ยังไม่เก่งตอนนี้สัก5-10 ปีก็คงจะเก่งนะให้ทำงานมีประสบการณ ์นี่วันที่20ประธานศาลฎีกามาทอดกฐินที่นี่นะคร ับ ได้ศาลเป็นเจ้าภาพนำกฐินพระราชทานเอาผ้าของในหลวงมาเราปกติไม่ค่อยได้ลงกันเดี๋ยวนี้เพราะว่า มันอยากจะให้พระที่เขามีอายุน้อยกว่าเขามีโอกาสได้ลงเป็นหัวหน้าบ้างนางก็เลยในงานเกษียณอายุ60นะก็เลย60กว่าแล้วก็เลยบอกเขาว่าไม่ลงนอกจากถ้าจำเป็นจริงๆไม่มีไม่ต้องไม่มีผู้ใหญ่มาก็อาจจะลองให้ก็ดีมาทำบุญร่วมกัน ครับ นะ ครับ อาจารย์เคยสอนเรื่องธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะคะแล้วตัวธาตุลมกับอากาศธาตุอาจารย์เล่าให้ฟังเหมือนกันไหมคะ ไม่เหมือนอากาศธาตุก็คือความว่าง ความว่าง ความว่างที่เนี่ยรอบตัวเราเนี่ยก็เลยอากาศธาตุอวกาศเนี่ย แต่ก็คือ เป็นที่อยู่ของดินน้ำลมไฟถ้าไม่มีเนื้อที่มันเป็นเนื้อที่เหมือนที่ว่างที่ว่างเราจะสร้างบ้านเราต้องมีที่ใช่ไหมเราจะมีธาตุดินน้ำลมไฟได้ก็ต้องมีที่ให้มันอยู่ แล้วตัวอากาศธาตุนี่คืออ วกาศที่เราเห็นดวงดาวอะไรเนี่ยในจักรวาลเนี่ยอวกาศธาตุ ก็สูญสลายได้เหมือนก ันไอตัวนี้มันไม่มีมันไม่สูญอ่ะมันมีของมันอยู่งั้น เ นี่ย คล้ายกับธาตุรู้หรือเปล่าคะ ธาตุรู้มันก็ไม่สูญไอธาตุดินน้ำลมไฟมันก็ไม่สูญ มันแค่เปลี่ยนธาตุไป มันจากน้ำมันก็เป็นดินก็เป็นลมมันก็วนไปเวียนมาแล้วแต่ ปัจจัยเราที่มันแปรสภาพได้ เนี่ยพวกดวงดาวต่างๆนี่เป็นก้อนดินน้ำลมไฟที่มันลอยอยู่ในอวกาศธาตุว่าธาตุรู้นี่มันเป็นมันอยู่มันเป็นธาตุที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งมันไม่ได้อยู่ในอวกาศนี่มันอยู่ในโลกทิพย์อีกทีแต่มันสามารถส่งกระแสมารับรู้มาครอบครองร่างกายของมนุษย์ของสัตว์ได ้ก็คือจิตใช่ไหมคะ จิตธาตุรู้คือใจ เพราะว่าพอ ตัวที่รู้ที่คิดเนี่ยอยู่ในโลกทิพย ์คือจิตตัวแท้เนี่ยบริสุทธิ์แต่ถ้ามีอวิชามาครอบคลุมก็คือเป็นกิเลสทำให้เรามาเกิดแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถกำจัดอวิชานี้ได้จิตก็จะ ไม่มาไม่หลงก็ยังไม่มาเกิด ถึงแม้จะเหมือนกับล่องลอยไปที่ไหนก็จะรู้ว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ความสุขจริงแท้ที่แท้จริงก็จะไม่ยอมเกิด มันไม่เอาละมันเห็นทุกในทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นก็คือนิพพาน ที่ปฏิบัติได้ก็เพื่อหยุดความอยากมาเกิดอยากมาเกิดก็ยังอยากดูอยากฟังอยากลมกลิ่นลิ้มรสอยู่ถึงต้องมาถือศีลดับปิดทวารทั้ง5ไม่ให้ไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานตามความอยากถ้าจะดื่มรับประทานก็ดื่มด้วยตามความจำเป็นไม่เป็นไรยังดูร่างกายไปถึงเวลาก็ดื่มถึงเวลาก็รับประทานไม่เป็นไรแต่ถ้าดื่มแบบไม่มีขอบไม่มีเขตอยากจะดื่มก็ดื่มกาแฟอยากจะดื่มก็ดื่มสุราอยากจะดื่มก็ดื่มอันนี้มันก็ติดจริงติดก็ต้องดื่มอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้ดื่มก็ทุกข์ก็ต้องหาวิธีกำจัดความทุกข์ด้วยการไปดื่มถ้าไม่มีร่างกายก็ไปหาร่างกายใหม่ แล้วเวลาที่เราพิจารณาไปเราจะทราบได้ยังไงว่าอุเบกขาเริ่มหมดกำลังลงแล้วคะพระอาจารย์ ก็มันไม่ยอมคิดนะเห็นมันจะคิดไปทางกิเลสนะมันจะไปคิดทางความโลภอะอยากจะไปกินกาแฟอยากจะไปดูไอ้นู่นดูไอ้นี่นะไม่ยอมพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ยอมพิจารณาสุภาแล้วแสดงว่าหมดแรงแล้วกิเลสออกมาพอโลภโกรธหลงออกมามันก็ไม่อยากจะคิดทางปัญญา ถ้ามันโลภโกรธหลงหรือว่าความกังวลอะไรมันแวบออกมานิดนึงแต่เราพอเราลองพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายนี่มันก็หยุดลงได้ ใช่ ก็คือยังสามารถเจริญปัญญาได้ต่อใช่ไหม ถ้ายังพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้พิจารณาสุภาษิตได้ก็ยังมีอุเบกขาอยู่พออยากจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแล้วอุเบกขาหมดแล้ว ถ้าก็คือต้องพิจารณาทุกเวทีตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลย ตลอดเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิ เหมือนกับการเจริญสติที่อาจารย์เคยเล่า แล้วแต่ว่าเรามีกำลังจะพิจารณาหรือไม่มีความสามารถที่จะแยกแยะเรื่องทั้งเหตุทั้งผล ดูอนิจจังเป็นหรือเปล่าดูทุกข์เป็นหรือเปล่าดูอนัตตาเป็นหรือเปล่าดูอสุภะเป็นหรือเปล่าถ้าดูไม่เป็นก็ยังต้องไปเรียนจากคนที่เขารู้ก่อนว่าดูอนิจจังให้ดูยังไงดูทุกข์ให้ดูยังไงดูอนัตตาให้ดูยังไงดูอสุภะให้ดูอย่างไรปกติเราชอบดูสุภาษกันใช่ไหมดูหนังสือที่ว่าขายตามแผงเนี่ยมีแต่สุภาษทั้งนั้นเต็มไปหมดหนังสือภาพยนตร์แฟชั่นแฟชั่นบ้านเบิร์นอะไรสวยงามไปหมดเนี่ยไม่มีใครเอาบ้านพังมาขายไม่เอาคนตายศพคนตายมาติดหน้าหนึ่งกันเนี่ยนอกจากหนังสือพิมพ์ขนาดหนังสือพิมพ์ยังต้องมีอะไรปิดไว้อีกฮะถ่ายรูปศพมายังต้องมีอะไรไปปิดมันอีกก็เพราะว่ากิเลสมันไม่ชอบมองถ้าเอามาขายไม่รับรองได้ขายไม่ออกเจ๊งเนี่ยมันต้องบังคับยิ่งจะบังคับจะสู้กิเลสบังคับให้มันดูได้ต้องทำใจให้สงบก่อนพอใจสงบกิเลสมันก็อ่อนกำลังลงหรือหมดกำลังทุกนกถูกชกนับแปดอย่างนี้พอลุกขึ้นมามันก็ยังงงเงงงงเงอยู่นี้ก็ซัดมันใหม่ได้อย่างนี้แต่ถ้าเวลาที่มันยังไม่ได้นับแปดนี่มันแรงมันเยอะสู้กับมันถ้าเราเผลอปั๊บมันใส่เราทันทีเหมือนขั้นต้นต้องฝึกสติให้มากๆเพื่อจะบังคับใจให้สงบพอใจสงบแล้วกิเลสก็จะเบาบางลงอ่อนกำลังลงไม่ตายแต่มันอ่อนกำลังลงแล้วพอออกจากสมาธิมาก็สามารถที่จะมองความจริงได้ศึกษาความจริงหรือว่าร่างกายนี้สวยหรือไม่สวยร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงร่างกายนี้สุขหรือทุกข์ร่างกายนี้เป็นตัวเราหรือไม่ใช่ตัวเรามันก็ศึกษาไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆดูไปจนกว่ามันจะจำได้ตลอดเวลาถ้าดูครั้งสองครั้งเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็กลับมาคิดเหมือนเดิมต้องดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันรู้ว่ายังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่วิตกไม่กลัวกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะกลัวก็ไปทำอะไรมันไม่ได้กลัวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกลัวก็ทุกข์ไปเปล่าๆสู้ไม่กลัวดีกว่าไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายมันก็เป็นของมันไปอย่างนั้นแต่เปลี่ยนที่ใจว่ากลัวหรือไม่กลัวทุกข์หรือไม่ทุกข์กับมันไม่ทุกข์ก็มันแสนจะสบายไปหาหมอบอกเป็นมะเร็งอ่ะไม่มะเร็งก็มะเร็งรู้แล้วหมอไม่ต้องบอกความจริงไม่ต้องไปหาหรอก บางคนเป็นมะเร็งก็เลือกที่จะไม่รักษา เออเรารู้แล้วรักษาไงก็ไม่หายหายมันก็ยืดไปทุกไปเปล่าๆเคมีนี่ผมร่วงหมดเลยเนาะอาจงอาเจียนอะไรเขาบอกโอ้โหมันมีปฏิกิริยากับยานี่ยามันแรงแต่คนที่ยังอยากจะอยู่ก็อยากจะเอาต่ออีกได้สัก5ปีก็เอา บางทีคนไข้ยอมแต่ญาติไม่ยอมญาติยิ่งเป็นห่วง ก็ไปยุ่งชีวิตของคนอื่นเขาทำไรเขาไม่เลยเนี่ยมนุษย์เราว่าอย่างเงี้ยมันชอบให้ทุกข์กันมากๆทุกข์กันนานๆแต่ที่ว่าดีแล้วไปสักทีจะได้จบทุกข์จบไปยืดไปยื้อกันอยู่เนี่ยหลวงปู่ชาเนี่ยญาติโยมไม่ยอมให้ท่านตายเลยเอาสายโยงสายยางเอาเครื่องอะไรไปพ่วงร่างกายท่านจนหลวงตาเองมหาบัวต้องไปพูดเองว่าไปยื้อท่านทนทุกข์ทรมานท่านทำอะไรได้เนี่ยนอนอยู่งั้นนอนแล้วร่างกายมันสุขเนี่ยร่างกายมันก็เจ็บของมันไปเรื่อยๆแหละไออาหารไออากาศที่เราป้อนเข้าไปในร่างกายนี่ไปเลี้ยงทุกข์เนี่ยเลี้ยงไข้เนี่ยไม่ใช่ไปรักษาปล่อยให้ท่านไปเถิดจิตของท่านก็ไปไม่ได้เพราะไอ้ร่างกายมันยังไม่หยุดทำงานมันก็ยังติดกันอยู่อย่างนั้นแต่ใจท่านไม่ทุกข์อ่ะนะมันก็รับรู้ความเจ็บของร่างกายมันก็คืออย่าไปรับรู้มันดีกว่าคืออย่าไปสัมผัสเนี่ยมันยังสัมผัสกันอยู่พอหลวงตาพูดเขาก็เลย เชื่อเพราะกลัวกันเนี่ยไม่มีใครกล้าตัดสินใจกลัวเดี๋ยวจะบาปกลัวจะไปตกนรกกันเป็นไรต้องให้หลวงตาไปตกนรกก็ถึง แล้วจริงๆถ้าตัดสินเอาออกเองกันตอนนั้นมันก็มีผลไม่ใช่เหรอจ๊ะคะ อ้าวก็มันคนมันตายอยู่แล้วเราไปยื้อมันเองอ่ะเราไม่ได้ไปทำให้เขาตายเขาตายแล้วเราเพียงแต่เรายังไม่ยอมให้เขาตายเราไม่ได้ไปทำอะไรเราเพียงแต่หยุดยุติการการส่งเสริมร่างกายของเขาเราไม่ได้ไปฆ่าเขาเราเพียงแต่ยุติการให้อาหารให้อากาศให้อะไรให้เขากินเองให้เขาหายใจเองแล้วเขากินได้ก็กินแล้วเขาหายใจได้ก็ปล่อยเขาหายใจไปไม่ได้เป็นการไปทำฆ่าเขาแต่ไม่เหมือนกับสมัยนี้คนบางคนพอแก่แล้วไม่อยากจะทนทรมานกับความแก่กับความเจ็บก็ขอให้หมอฉีดยาให้เดี๋ยวนี้เริ่มมีขอออกกฎหมายตามต่างประเทศแล้วคนที่เป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรต้องทรมานอีก6เดือนนี้เขาบอกเขาไม่เอาแล้วเขาเที่ยวไม่ได้กินไม่ได้เล่นไม่ได้ขอตายดีกว่าทีนี้หมอก็บอกทำไม่ได้เพราะกฎหมายก็ผิดจรรยาบรรณของพระของหมอก็ผิดหมอมีหน้าที่รักษาชีวิตไม่ใช่มาทำลายชีวิตเขาก็เลยตอนนี้รณรงค์กันตามประเทศต่างๆขอให้ออกกฎหมายอนุญาตให้หมอฉีดยาให้คนไข้ตายได้มันก็มีสองฝ่ายต่างฝ่ายก็ฝ่ายค้านก็มีฝ่ายไม่ค้านก็มีฝ่ายสนับสนุนก็มี แล้วนี่เทียมธรรมะนี่อันนี้ถือว่าบาปไหมครับหลวงพ ่อก็ทำให้เขาตายก็บาปเลยถ้าปล่อยให้เขาตายไม่บาปนะสังเกตดูคำว่าปล่อยกับทำมันไม่เหมือนกันปล่อยก็คือมันเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปเลยอย่างหมาเนี่ยมันไม่สบายฝรั่งเขามักจะยิงมันทิ้งหรือไม่ยิงก็ฉีดยาให้มันตาย ฉีดยาให้มันสลบ ให้มันตายเลยไม่ได้สลบหรอกเพราะเขาว่าไปช่วยมันไม่ให้มันทรมานช่วยมันแบบนี้ก็ผิดอีกแต่ช่วยแบบไม่ให้เขาทรมานด้วยการยุติการดูแลเลี้ยงดูรักษานี่ไม่ผิด มัน อยู่คนละด้านกันไอ้ด้านหนึ่งมันช่วยแม่ทรมานด้วยการทำให้มันตายอีกด้านหนึ่งนี้ช่วยให้เขาไม่ต้องทรมานด้วยการยุติการให้อยู่ให้ยาให้อาหารให้อากาศเขาถ้าด้านแบบนี้ไม่ผิดไอ้ด้านแบบที่ทำให้เขาตายนี่ผิดทำได้คือเขาอยู่ดีๆแล้วไปฉีดยาก็ให้เขาตายไปยิงให้เขาตายเนี่ยผิดแต่ถ้าเขาอยู่ดีๆแล้วเราไปเอาสายยงสายยางไปใส่ให้ร่างกายเขาแล้วตอนหลังก็คิดว่ามันไม่ดีเลยถอดออกดีกว่านี่ไม่ผิดหรอกใช่ไหม นั้นเวลาที่เราพิจารณากายค่ะอาจารย์ก็คือถ้าเกิดเราพยายามระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายสม่ำเสมอนี่ก็อยู่ในขั้นที่ซ้อมถ้าเกิดว่าเราจะลองลงห้องสอบนอกจากมีเหตุการณ์อื่นที่มากระทบอย่างเช่นมีคนที่เรารักหรือคนใกล้ชิดเขามีความแก่ความเจ็บความตาย อ ันนี้ก็เป็นข้อสอบใช่ไหมคะ ก็ส่วนหนึ่งครับก็บางทีเรายังไม่ทันเป็นเลยเห็นคนอื่นเป็นแล้วก็ทุกข์ไปก่อนนะใช่ไหมถ้าเราเห็นคนอื่นเป็นแล้วเราไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเราก็ผ่านไปในระดับหนึ่งแต่มันยังไม่มาถึงตัวเราตัวเราเนี่ยอาจจะต้องรอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือรอเวลาไปประสบอุบัติเหตุหรือไปรอเวลาไปอยู่ที่คับขันที่มันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเราดูซิว่าหัวใจเราเต้นหรือไม่เต้นหรือขึ้นเครื่องบินแล้วมันทำท่าหรอเอ๊ะตอนนี้เครื่องยนต์หยุดไปหนึ่งเครื่องอย่างนั้นก็ดูมันต้องมีเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความเป็นความตายแล้วมันถึงจะดูว่าความกลัวเกิดขึ้นหรือไม่เกิดถ้ามันมีปัญญาถ้ามันเกิดแล้วมันมีปัญญามาพิจารณาทันว่ากลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายไปกลัวทำไม กลัวก็ทุกข์ไม่กลัวก็ไม่ทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่อยากตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมตายพอยอมตายปลงปั๊บมันก็หายทุกข์จิตก็เข้าสู่อัปปนาสบายปล่อยวาง แสดงว่าจังหวะนั้นถ้าเกิดตายจริงๆนี่ก็คือนิพพานได้เลยใช่ไหม ก็อาจจะไม่นิพพานเพราะถ้ามันเกี่ยวกับเครื่องแค่ร่างกายมันก็แค่สุดามันเพราะว่ากิเลสอื่นยังไม่ได้กำจัดยังมีตัวอื่นอยู่เช่นกามราคะอวิชชาพวกนี้ยังเป็นกิเลสที่ยังลึกเข้าไปมันเป็นกิเลสที่มันเหมือนผิวเป็นเหมือนเสื้อผ้าเนี่ยมีเสื้อนอกมีเสื้อในเสื้อเชิ้ตมีชั้นในมันต้องถอดทีละชิ้นมันต้องก็ถอดเสื้อนอกก่อนแล้วก็ถอดเสื้อเชิ้ตถอดเสื้อเชิ้ตก็ถอดเสื้อยืดอย่างเงี้ยถอดยกทรงอะไรเงี้ยมันก็ถอดไปเรื่อยๆกิเลสมันมีหลายชั้นเข้าใจไหม ถ้าอย่างนั้นถ้าเราลองนั่งสู้กับเวทนานี่ก็ถือเป็นการสอบอย่าง นึงได้ไหมก็ขั้นของโสดาเนี่ยโสดามันต้องผ่านทั้งความเจ็บทั้งความตาย ค่อยๆเพิ่มเวลาที่เรานั่งเราไม่ขยับอย่างนี้ มันไม่ใช่อยู่ที่เวลามันอยู่ที่ว่าเราหยุดความกลัวความเจ็บได้หรือไม ่แต่ความเจ็บมันก็มีตั้งแต่ถ้านั่งแค่ชั่วโมงนึงก็เจ็บแบบนึงถ้าทนได้2ชั่วโมงก็เจ็บแบบนึงถ้ายังพอทนได ้ ถ้าไป3มันก็เริ่มเจ็บมากขึ้นเรื่อย ๆก็ถ้ารู้จักวิธีรับกับความเจ็บได้มันจะเจ็บหนักเจ็บแรงเจ็บค่อยมันก็ใช้วิธีเดียวกันวิธีก็คือต้องยอมรับว่าต้องอยู่กับมันเนี่ยเมื่อมันเกิดเราไปกำจัดมันไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันเราจะอยู่กับมันอย่างไม่ทุกข์ก็ต้องไม่มีความอยากให้มันไปถ้ามีความอยากให้มันไปมันก็จะทุกข์ก็มีแค่นั้นอ่ะอยู่ที่ความอยากตัวเดียวความอยากเป็นตัวที่ทำให้เกิดทุกข์อยากไม่เจ็บก็ทุกข์อยากไม่แก่ก็ทุกข์อยากไม่ตายก็ทุกข์ถ้ายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายก็ไม่ทุกข์มันต้องเห็นตรงนั้นเห็นตรงนั้นแล้วมันจะทุกข์แบบไหนเจ็บแบบไหนมันก็เหมือนกันมันก็ยึดที่ความอยากก็อยากไปอยากอยากถ้าฝึกไปเรื่อยๆเจอความเจ็บมากขึ้นไปเรื่อยๆก็ดีมันจะได้มีความมั่นใจว่าต่อให้ร่างกายมันเจ็บขนาดไหนก็อยู่กับมันได้แต่ถ้าไปเจอขั้นแรกขั้นที่ไม่รุนแรงแล้วคิดว่าอยู่กับมันได้แล้วต่อไปไปเจอของที่มันหนักกว่านี้ก็ยังอาจจะไม่มั่นใจแต่ก็ถ้าเราเคยทำกับตัวเล็กได้กับตัวใหญ่แล้วก็ต้องทำกับมันได้เพราะมันทำวิธีทำใจมันทำอันเดียวกันเหมือนอยู่กับคนนี้ไม่ได้อยู่คนนี้ได้แล้วไปเจอคนก็อยู่เข้าได้เหมือนกันแหละคนนี้อาจจะไม่เลวร้ายเท่าคนนั้นแต่มันก็เหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่เขาเลวร้ายมากน้อยอยู่ที่เราทำใจอยู่กับเขาได้หรือเปล่าใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นวิธีเจริญปัญญาในขั้นนี้ก็คือนอกจากจะระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเสมอแล้วก็พิจารณาอสุภะแล้วก็คือควรจะลองเอาตัวเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เช่นถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะต้องเป็นการนั่งคนเวทนาจะปลอดภัยกว่า ผู้ชายก็เหมือนกันนะพระท่านก็นั่งหลวงตาท่านนั่งทั้งคืนเหมือนกันนะแต่บางทียังบางคนยังนั่งไม่ได้ก็เลยทรมานร่างกายด้วยการเดินเป็นชั่วโมงก่อนเดินให้มันเมื่อยให้มันเจ็บแล้วก็ทนเดินไปเรื่อยๆหรือบางคนก็ทนด้วยการอดอาหารมันก็เจ็บทางร่างกายเหมือนกันหิวมันก็มีหลายวิธีมันบางทีอาจจะต้องใช้หลายๆวิธีเพื่อที่จะได้ทำให้ใจมันเริ่มยอมรับกับความเจ็บของทางร่างกายวันนี้สุดก็ต้องมานั่งหรือบางทีโชคดีไปเจอเป็นข่วงเป็นไข้ขึ้นมาอย่างนี้มันก็ใช้อาการเจ็บไข้ได้ปวดนี่เป็นตัวสู้กับเวทนาไปก็ได้ เราไม่กินยาหรอก ไม่ต้องกินใส่หน้าใส่ธรรมโอสถไงยาวิเศษไม่ใช้ไม่ใช่ สู้ไม่ได้ที ช่นอย่างเมื่อกี้ที่เทศเรื่องให้กินมันละมือเนี่ยแล้วเราต้องทำไงต่อเพื่อให้มันกลับที่พักมัน อ๋อการกินน้อยนี่มันเป็นการลดความอยากที่จะเป็นตัวที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบถ้ากินหลายมื้อนี่เวลานั่งสมาธินี่มันง่วงด้วยแล้วมันอยากด้วยเช่นจะนั่งตอนกลางวันเดี๋ยวก็ใกล้เที่ยงมันก็ต้องกินละแต่ถ้ากินมื้อเดียวตั้งแต่เช้านี่มันก็จบละแล้วก็นั่งได้ทั้งวันไปอันนี้ก็เป็ น ฮะ คือถ้าลองช่วงแรกมันก็จะเป็นความอยากมันจะถึงเวลาก็ไ ม่ดีก็ต้องฝืนมันไง ก็ต้องฝืน เราต้องหน้าที่การปฏิบัตินี่ก็เพื่อทำลายความอยากต่างๆความอยากนี้เป็นตัวเป็นคู่ต่อสู้ของเราถ้ากินก็อย่าไปกินด้วยความอยากกินแบบกินยากินตามเวลาที่หมอสั่งหมอเพราะหมอของเราคือพระพุทธเจ้าท่านสั่งให้กินวันละมื้อก็เรามาหาหมอมาพบมาวัดนี้มาหาใครมาหาพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็เป็นหมอหัวหน้าหมอหัวหน้าหมอก็สั่งแล้วว่ากินมื้อเดียวแล้วก็อย่าเอาทีวีเข้าวัดอย่าเอาเครื่องเสียงเข้าวัดอย่าเอาไฟฟ้าเข้าวัดอย่าเอาอะไรต่างๆนี้ให้อยู่แบบนี้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับความสงบอยู่กับความเงียบจะได้กำจัดความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายไปใจมันถึงจะเข้าข้างในได้ที่มันเข้าข้างในไม่ได้เพราะมันชอบออกไปข้างนอกออกไปทางตาออกไปทางหูออกไปทางจมูกลิ้นกายบางทีก็บอกปิดด้วยศีลเนี่ยศีลเนี่ยเป็นตัวมาปิดตาหูจมูกลิ้นกายศีลข้อสามก็คือไปนอนร่วมกันไม่ได้แล้วถึงแม้จะเป็นสามีภรรยากันก็ห้ามไม่ทำกิจวัตรนี้นะอาหารก็เอาแค่มื้อเดียวหรือก่อนเที่ยงแล้วบันเทิงมหรสพต่างๆก็ไม่เอาลิเกละครลำตัดโอเปร่าอะไรต่างๆไม่เอาหมดคอนเสิร์ตเบิร์ดคอนเสิร์ตแบบเบิร์ด ยังข่าวนี่หรือถ้าอยู่บ้าน ไม่เอาทั้งนั้นข่าวมันดูมันทำไมไม่ใช่เรื่องแล้วข่าวก็มันก็มีเรื่องทำให้ใจวุ่นได้ก็ใช่ไหมไม่ต้องไปสนใจละข่าวมันก็เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นแหละไม่มีข่าวอะไรหรอกข่าวคนนั้นตายคนนี้เจ็บอย่าไปรับรู้ว่าจิตมันปรุงอะไรยังไงพอไปรับเฮ้ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เฮ้ยอะไรก็เกิดขึ้นกับเราอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เดี๋ยวนั่งสมาธิไม่ได้แล้วคนที่นั่งจะนั่งสมาธิต้องพร้อมที่จะตัดทุกอย่างทรัพย์สมบัติต่างๆลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องไม่ต้องการมันแล้วถ้ายังต้องการมันอยู่มันก็จะเป็นอุปสรรคนั่งแล้วจะไม่สงบเหมือนตัดต้นไม้ที่มันมีเถาวงเถาวัลย์มีต้นไม้อื่นมันอยู่ใกล้ชิดติดกันเนี่ยไปตัดที่ต้นมันไม่ล้มหรอกเพราะมันมีไม้ต้นอื่นคอยค้ำยันไว้ก่อนจะตัดต้นนี้ให้ล้มได้ต้องไปตัดต้นอื่นที่มันคอยค้ำยันมันไว้ก่อนตอนที่จะทำใจให้สงบได้ก็ต้องตัดไอ้ของที่มันคอยดึงใจให้ออกไปข้างนอกก่อนให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกาย คุณพ่อที่เคยทำอากาศพระอาจารย์นะคะท่านตอนนี้ท่านเป็นมะเร็งปอดระยะที่3แต่ท่านเคยเข้าเคมูกับฉายแสงมาแล้วคอร์สหนึ่งแล้วพอจะไปตรวจซ้ำเพื่อจะดูว่าเหลือไหมท่านไม่ไปแล้วตอนแรกก็ซื้อค่ะตามเข้าใจเพราะว่าเรารู้กลัวว่าระยะนี้ยังรักษาได้แต่ว่าก็คือท่านเลือกเองอะค่ะว่าท่านจะไม่ไปตอนนี้แล้วก็คุณแม่นี่ก็อายุมากหนูก็เลยคิดว่าน่าจะดูแลกันไม่ไหวคิดว่าจะลาออกจากงานไหมคะพระอาจารย ์ ถ้าเหตุผลนี้คุยกับเขาที่ทำงานน่าจะเข้าใจแต่ว่าจริงๆเหตุผลที่สำคัญเลยก็อยากปฏิบัติธรรม ก็ดี เราก็ดูแลประคับประคองท่านไปตามที ่ตามอัตภาพ ค่ะ ร่างกายมันจะหมดกำลังมันก็ไปเองดูแลไงมันก็เพียงแต่ได้ตัวเลขแค่นี้90 100 120มันก็ไปเหมือนกันแล้วอยู่มันก็ได้อะไรมันก็ได้ของซ้ำๆซากๆเหมือนเดิมเนี่ยกินก็กินของเดิมเนี่ยกินอยู่ทุกวันใช่ไหมดูก็ดูของเดิมมันไม่มีอะไรวิเศษวิโสถ้ามีความสุขทางใจมันก็จะไม่ยึดติดกับร่างกายมันพร้อมที่จะปล่อยไปได้เพราะไม่ต้องใช้มันแล้วแต่ถ้ายังไม่มีความสุขทางใจมันก็ยังต้องพึ่งร่างกายต้องดูต้องฟังต้องอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายพยายามทำใจให้สงบแล้วจะมีความสุขทางใจแล้วพิจารณาให้เห็นว่าความสุขทางร่างกายนี้เป็นทุกข์เพราะว่ามันต้องมีวันหมดไปเวลามันหมดนี่มันทุกข์มากเวลาไม่สบายทุกข์มากแต่ถ้ามีความสุขทางใจก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะเจ็บก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะตายก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนมีความสุขตลอดเวลากับความสงบของใจวันนี้เมื่อกี้มาก็มีหลายโรงแรมนะปัญญามีหลายโรงแรมเขาก็เพิ่งไปเจ็บไข้ได้ป่วยมาแล้วแต่ว่าเป็นไม่ทราบเป็นอะไรเป็นฟุบไปตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาบางทีคนเราก็หลงกับการหาเงินหาทองหาความสุขทางร่างกายพอมาเจอสภาพที่ทำไม่ได้มันก็จะทุกข์ถ้ามีการทำบุญมีการปฏิบัติธรรมมันก็พอที่จะมีอะไรมาทดแทนกันได้บ้างมากหรือน้อยก็อยู่ที่กำลังของผู้ปฏิบัติเองว่าทำได้มากทำได้น้อยทำได้มากก็ทุกน้อยทำได้น้อยก็ทุกมากมีอะไรจะถามบ้าง แต่ข้างบนนี้เดินขึ้นไปได้ไหมครับ ไม่ได้หรอกมันเป็นที่อยู่ของพระ ของ ที่ไม่ได้เป็นที่ท่องเที่ยวนะ สมมติถ้าเราจะขึ้นมาพระนี่ขออนุญาตอาจารย์ใช่ไหมครับ ก็ต้องดูก่อนว่า ไหวไหม ไหวไหมแล้วก็รู้เรื่องการปฏิบัติหรือเปล่า คร ับ ถ้ามาแล้วมาคุยชอบมาอยู่คนเดียวแล้วเหงาเดี๋ยวเดินไปคุยคนนั้นคุยคนนี้ก็ไปรบกวนคนก็ไม่อยากจะให้มาถ้ามาแล้วก็ต้องไปอยู่ที่ของตนแล้วก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิที่ก็ไม่มีอะไรมีแค่หลังคามีที่นั่งมีที่เดินจงกรมห้องน้ำห้องท่าก็ไม่มีถ้าจะใช้ก็ต้องมาใช้ที่นี่เดินไกลหน่อยหรือถ้าไม่ทันก็ต้องใช้แบบกวางใช้แบบเก้งอยู่ในป่าสัตว์เนี่ยสัตว์ไม่เห็นไม่มีต้องมีห้องน้ำห้องท่า ครับคืนเดียวหรือกี่คืนก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติว่าจิตไหวแล้วคุยกับพระอาจารย์แล้วอะไรอย่างเง ี้ ย ก็ส่วนใหญ่ถ้ามาเขาก็จะอยู่กันหลายคืน คร ับ แต่ก็ต้องดูว่าพร้อมหรือเปล่าพร้อมที่จะอยู่แบบที่เขาอยู่กันหรือเปล่าก ำลังเริ่มต้นครับถามอาจารย์ไว้ก่อนอันนี้มา แล้วก็ต้องดูว่าที่ว่างหรือเปล่า คร ับ ที่เขาตอนนี้ก็พยายามเพิ่มสร้างเพิ่มขึ้นอีก4จุดด้วยกันขึ้นไปถึงบนเขาสร้างลำบากหน่อยเพราะมันต้องแบกข้าวแบกของขึ้นไปเมื่อก่อนมีเป็นกุฏิเป็นหลังๆที่ป่าไม้เขาไม่ยอมให้สร้างกุฏิใหม่ก็เลยมาสร้างแค่แทนแค่เล็กๆประมาณเนี่ยขนาดช่วงเสาเนี่ย4ต้นเนี่ย ใช่ไหมคร ับ แล้วก็มีหลังคา 3คูณ3 แล้วพอมีที่นั่งนอนได้หลบแดดหลบฝนได้แล้วข้างๆแค่ก็ทำทางเดินจงกรมทำแบบถนนปูเทเลปูนเลยยกพื้นเพราะที่นี่มันสูงสูงต่ำต่ำมันก็ทำเป็นเหมือนสะพานผ่านเลยก็สำหรับคนที่ชอบปฏิบัติเขาก็โอเคแล้วเขาต้องการแค่นี้ เราไม่ต้องการอะไรต้องการความสงบอยู่นี่มันไม่มีอะไรมารบกวนใจ ใช่ครับเดี๋ยวถ้าคิดว่าพร้อมจะมาขออนุญาตอาจารย ์ก็ลองดูมีอะไรไหมไม่มีก็ไปได้นะมั้งเนาะ